Korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 12 kwietnia albo 22 maja Unia zgodziła się na przesunięcie terminu Brexitu. Dzieci podczas strajku nauczycieli nie pozostaną bez opieki, zapewnia lider ZNP. O regularnych groźbach pod jej adresem powiadomiła policję europosłanka Róża Thun. Opóźnienie Brexitu było najważniejszą decyzją dwudniowego szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy wyznaczyli nowe terminy. 12-22 maja, jeśli umowa zostanie przyjęta w brytyjskim parlamencie, lub 12 kwietnia, jeśli zostanie odrzucona. Wtedy Wielka Brytania zdecyduje, czy akceptuje Brexit bez porozumienia, czy prosi Unię o kolejne przesunięcie terminu. Te ustalenia pozwoliły uniknąć najczarniejszego scenariusza już 29 marca, czyli Brexitu bez umowy. Wielka Brytania dostała więcej czasu na podjęcie decyzji. Unijna oferta jest elastyczna, Londyn ma większe możliwości działania, o co zabiegała m.in. Polska, mówił premier Mateusz Morawiecki. Wielka Brytania nie jest postawiona pod ścianą. Staramy się Brytyjczykom dać pewne pole manewru. A przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że do 12 kwietnia w sprawie Brexitu wszystko jest możliwe. Przygotowujemy się na najgorsze z wiarą w najlepsze rozwiązania. Nadzieja umiera ostatnia. Wśród dostępnych rozwiązań szef Rady wyliczył zatwierdzenie umowy brexitowej na Wyspach, przełożenie Brexitu na czas dłuższy niż tylko kilka miesięcy, mówi się, że nawet do roku, albo wycofanie wniosku o wyjście z Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Plan podwyżek dla nauczycieli przygotowuje Ministerstwo Edukacji, powiedziała wiceminister Marzena Machałek i dodała. Nauczyciele nigdy nie zarabiali dużo, dlatego trzeba odbudować prestiż tego zawodu, między innymi poprzez podwyższenie płac. Te podwyżki oczywiście nie są ostatnim słowem, jakie chcielibyśmy do nauczycieli powiedzieć. Myślę, że będziemy dalej rozmawiać i przygotujemy plan poprawy sytuacji finansowej nauczycieli. Ten plan przygotujemy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i ten plan przygotujemy w uzgodnieniu z samorządami terytorialnymi. Od września ministerstwo zacznie wypłacać dodatkową transzę na zwiększenie wynagrodzeń i przygotowywane są dodatki, między innymi dla stażystów. Szefowa MEN poprosiła dziś nauczycieli, by byli przy swoich uczniach podczas egzaminów. Jeśli w trakcie strajku do szkoły przyjdą uczniowie, nie pozostaną bez opieki, odpowiedział na to lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Byliśmy, jesteśmy i będziemy przy uczniach, bo żaden nauczyciel nigdy swojego ucznia nie opuści. Zależy nam na tym, aby ci nauczyciele w swojej ciężkiej pracy mieli także właściwą gratyfikację i właściwą osłonę z pani strony, jako ministra edukacji narodowej. Do 25 marca w szkołach trwa referendum. Od niego zależy, czy 8 kwietnia rozpocznie się strajk. W poniedziałek w tej sprawie spotka się Rada Dialogu Społecznego. Zawiadomienie na policję w sprawie gruźb złożyła Róża Thun. Eurodeputowana Platformy Obywatelskiej zeznawała dziś w sprawie wcześniejszego zawiadomienia i poinformowała o kolejnym. Jak mówiła, do jej biura zadzwonił mężczyzna, który zagroził, że ma broń i posłanka ma się od niego trzymać z daleka. Takie groźby pojawiają się regularnie. W listach, w telefonach, które odbierają pracownicy mojego biura. Przede wszystkim ta bezkarność mnie szalenie niepokoi. To może brzmieć jak zachęta po prostu, prawda? Jeżeli pracownik wymiaru sprawiedliwości dokonuje takich rzeczy jak symboliczna egzekucja i nic. Mowa o symbolicznej egzekucji polityków opozycji w Katowicach 2 lata temu. Zdjęcie Róży Thun oraz innych polityków zawisło na szubienicy. Wśród osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, był według polityków PO pracownik jednego z sądów. Anna Fotyga pomorską jedynką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na tamtejszej liście PiS znaleźli się też wiceminister kultury Jarosław Selin, wiceminister nauki Piotr Miller i wiceprezes grupy Lotos Patryk Demski. Jak mówi poseł Marcin Choroła, kampania wyborcza kandydatów PiS będzie intensywna. Takim głównym elementem mają być dziesiątki, pewnie w perspektywie całej kampanii, setki spotkań z mieszkańcami Pomorza. Co weekend taka seria spotkań, przynajmniej po jednym w każdym powiecie. Na najbliższy weekend już kilkanaście, prawie 20 tych spotkań mamy zaplanowanych. Na pomorskiej liście PiS do Europarlamentu są też Danuta Sikora, Danuta Białooka-Kostanecka, Arleta Kurzelewska, Antoni Szymański, Karol Rabenda oraz Mariusz Łuczyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jest Alicja. Alice in Chains, Rainer Fogg, to dziś Piotrek grał w LP Trójce, proszę bardzo, od razu jest na miejscu 30. A w naszym studiu dwuosobowa wycieczka z Częstochowy, Basia i Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda radio od tej drugiej strony? Fascynująco. No, na pewno zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. No właśnie, bo przysłałaś mi zdjęcie, że Michał robił sobie zdjęcia przed budynkiem, ale co, nie mieliście wtedy okazji, żeby tu wejść? Nawet nie wiedzieliśmy, że można, tak naprawdę myślę, nie, że... Nie, bo tak naprawdę nie można. No, no właśnie, nie mieliśmy śmiałości wchodzić. Natomiast Michał wspomniał, że właśnie jest taka możliwość, żeby odwiedzić radio. No i ja wpadłam na taki pomysł, ponieważ jest fanem Trójki, żeby napisać do ciebie i żeby mógł właśnie od drugiej strony zobaczyć radio. I udało się. Tak, bardzo dziękuję. Udało się. Okej, okay, a jesteście fanami Trójki? Słuchacie nas? Tak, no ja od pierwszej listy. Okay. Od pierwszej listy i cały czas. Także nie tylko zresztą listy, a Tomka Beksińskiego bardzo lubiłem, no tak, słuchać audycji. No nie tylko Tomka, bo i pozostałych. No ale z listą jestem cały czas od pierwszej audycji. Kiedy to minęło? Nie wiem, dzisiaj 1938 no. wydanie. Kogo chcecie pozdrowić? Myślę, że przede wszystkim naszą rodzinę i naszych tak, znajomych. Wszystkich znajomych. No i o, chłopaków ze Stars About chciałem pozdrowić, mm-hmm, bo to naprawdę fajna kapela, tak swoją drogą. I wszystkim mówcie, że nie da się tutaj wejść tak naprawdę. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Okay. To ja wam dziękuję bardzo. Miłego zwiedzania i oglądania. Hela robi zdjęcia? Dziękujemy. Nie, Hela nie robi zdjęć, powiedziała. Nie, na pewno robi. Wracajmy na listę na 29. Z pominięciem poczekalni. Oj, coś mi się wydaje, że to za tydzień będzie wysoko. Wake me when it's over, The Cranberries. Trying to exist.

Jest parę dziwnych i zaskakujących ruchów dzisiaj na liście. Moderation, Florence and the Machine, 7 tygodni na liście dziś na 24. No to właśnie zaskakujące, bo tylko 23. pozycja obroniona. This is what we came for. Red Box, nowa płyta już niedługo. A to jest lista trójki, notowanie 1938, a 2000 w maju za rok. La, la, la. No właśnie, tak, nie powinienem śpiewać, ale czasami mnie tak złapie. This is what we came for, Redbox na 23. 22, YouTube. Emotion, how I'm swerving our devotion. Tak, to by mogło być, to by mogły być pozdrowienia dla Dagmary, Zbyszka i właściwie grubasów, to chyba nie brzmi dobrze, puszystych, którzy słuchają listy w Wojciechowicach. No, nie udało mi się, no więc będzie następne nagranie, Radiohead, Ill Wind, na miejscu 21. Widzę, że przyzwyczaili się państwo. Radiohead 6 tygodni na liście i 5 oczek do góry na 21. Wpadamy w krótką strefę spadku. To będą tylko dwie piosenki w tej strefie, ale takie, które są z nami ponad 20 tygodni. Dokładnie 28 tygodni na liście. Sen à la Tren Laoche na 20. Sen w krainie w dotkliwej dolinie. Sen w kraju prowincji raju. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. W kajdany i zapomnieć. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. Zapomnieć. Śpiącą spuszczam głowę, śpiącą piszę o D. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. Jak nie chadzam w bój, jak chadzam na ugodę. W święcie podległości przekonany, w przejednaniu zjednany. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. Sen à la tren, la oce, 4 w dół na miejsce 20, a 2 w dół na 19. Odprowadź Melakoteluk. To jest 1938 wydanie listy trójki. Melakoteluk, 23 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 19. Pan Sławek napisał, właśnie oddałem głosy na Polski Top. Zabrało mi to około 20 minut. Polecam Polskie Radio PL / trójka. Lady Pangi, Kasia Kowalska na 19. Śmierć. Znasz datę i godzinę. Lady Punk i Kasia Kowalska, Zamki na Piasku. 3 tygodnie na liście, oczko do góry, na miejsce 18. Fani następnej piosenki zasypiają co 2 tygodnie, a potem budzą się co 2 tygodnie i stąd największy skok w zestawieniu z 28 na 17. Syberia, Brodka i Krzysztof Zalewski. Syberia na żywo w MTV Unplugged, Brodka i Krzysztof Zalewski, dzisiaj na miejscu 17. Na 16 raz jeszcze The Cranberries. Remember